tacy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Bond Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 czerwca, minęła 9. Anna Kowalik-Brankaty i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Dziś kolejne rozmowy na najwyższych szczeblach w sprawie zatrzymanych na granicy żołnierzy. Za chwilę relacja naszej reporterki. Żołnierze strzelali za migrantami w kierunku Białorusi, mówił w Trójce wiceszef MON. U wybrzeży Kuby pojawiły się rosyjskie okręty wojenne, między innymi jednostka o napędzie atomowym Kazań. Sprawę zatrzymania żołnierzy na granicy z Białorusią przedstawiają premierowi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar. Donald Tusk chce wiedzieć, dlaczego żandarmi założyli wojskowym kajdanki i wyprowadzili z miejsca zakwaterowania. Zatrzymanie związane było z oddaniem przez nich strzałów ostrzegawczych wobec szturmujących granice migrantów. Przenosimy się przed kancelarię premiera, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, co więcej wiemy o tym spotkaniu i czy to jedyne zaplanowane na dziś działania w tej sprawie? No wiemy, że wezwanie szefa MON i ministra sprawiedliwości to reakcja premiera Donalda Tuska na to, co dzieje się na granicy z Białorusią. Szef rządu chce poznać zarówno szczegóły tego, co stało się 29 marca, gdy polscy żołnierze oddali strzały kontrolne do forsujących granice migrantów, ale także tego, jak obecnie wygląda sytuacja na granicy. Od szefa MON premier będzie chciał usłyszeć, dlaczego żołnierze zostali skuci. Już wczoraj Donald Tusk wyrażał oburzenie tym faktem. Negatywnie do formy zatrzymania odniósł się też sam minister obrony Władysław Kosiniak. Oczekuję natychmiastowych działań ze strony komendanta żandarmerii wojskowej w celu wyjaśnienia sposobu, bo uważam, że to była moim zdaniem nadgorliwość. A z kolei od prokuratora generalnego szef rządu chce usłyszeć, kto nadzorował śledztwo przeciwko żołnierzom i na jakim jest ono teraz etapie. Sam minister Adam Bodnar twierdzi, że o sprawie nie wiedział wcześniej, ale powinien to nadzorować zastępca prokuratora krajowego do spraw wojskowych Tomasz Janeczek. Ten zaprzecza takim insynuacjom i wiemy, że został zaproszony na 8:30 na rozmowę do Adama Bodnara i że pojawił się w siedzibie resortu. O czym mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Do zdarzenia z zatrzymaniem żołnierzy na granicy odniósł się w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce wiceminister obrony Paweł Zalewski. Na pytanie, czy żołnierze przekroczyli swoje uprawnienia używając broni, wiceszef MON zwrócił uwagę na jeden fakt. Te strzały były oddane nie tylko wobec tych migrantów nielegalnych, ale także jak już oni przeszli na drugą stronę. Na białoruską stronę. Na stronę białoruską. I teraz wyobraźmy sobie, że jakaś kula na przykład trafiłaby pogranicznika białoruskiego. Przecież Białoruś niczego innego nie robi, tylko nas prowokuje. Tak zaczynały się wojny. Ci żołnierze znajdowali się pod olbrzymim stresem, żeby nie wpuścić nielegalnych migrantów. Na tym polega ich misja. Tylko, że to nie jest misja na froncie. Tylko w maju żołnierze na granicy polsko-białoruskiej oddali ponad 700 strzałów ostrzegawczych. U wybrzeży Kuby pojawiły się rosyjskie okręty wojenne. Władze w Hawanie poinformowały, że w armadzie są m.in. atomowa jednostka podwodna Kazań i fregata admirał Gorszkow. Radio Swoboda zwraca uwagę, że władze Kuby w komunikacie prasowym powołują się na przyjazne stosunki z Rosją i zapewniają, że wizyta rosyjskich okrętów przebiegać będzie zgodnie z międzynarodowym prawem. Jednocześnie Hawana podkreśliła, że żaden z rosyjskich okrętów nie ma na pokładzie broni jądrowej. Stany Zjednoczone już wcześniej wydały oświadczenie, w którym poinformowały, że nie traktują przebycia w ten rejon rosyjskich jednostek jako zagrożenie, ale będą pilnie obserwować ich ruch. Radio Swoboda przypomniało, że w 1962 roku wysłanie sowieckich wojsk na Kubę i wyposażenie ich w broń atomową doprowadziło do kryzysu, który mógł zakończyć się globalną wojną jądrową. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. O pomoc po wtorkowej powodzi mogą ubiegać się mieszkańcy Bielska Białej i Jasienicy. Wsparcie oferują m.in. ośrodki pomocy społecznej, a pieniądze mogą być przeznaczone na remont lub odbudowę domu albo mieszkania. Pomoc przygotowały też urzędy skarbowe, mówi Katarzyna Klos z Izby Administracji Skarbowej. Mogą oni wystąpić z wnioskiem m.in. o rozłożenie podatku na raty oraz o odroczenie terminu jego zapłaty. Uruchomiono specjalną, tymczasową infolinię, gdzie poszkodowani przedsiębiorcy mogą pytać o rozliczenia podatkowe PIT-VAT oraz o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Wnioski można również składać poprzez stronę biznes.gov.pl albo konto w e-Urzędzie Skarbowym. W niedzielę wybory do Parlamentu Europejskiego. Gabriela Jelonek pytała mieszkanki i mieszkańców Warszawy, czy będą głosowali. Tak, dlaczego? Bo po prostu chcę dobrze żyć. Tak, będę. Czy głosowałam wcześniej? Tak. Bo jesteśmy jednak Europą, prawda? I nie jesteśmy tylko Polską, wpływa na nas Europa, cały świat, więc jak najbardziej miejmy na to wpływ. Oczywiście. Tak, będę. Nieraz, bo to jest ważne. Na pewno. W poprzednich wyborach europejskich frekwencja wyniosła nieco ponad 45%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Studiu Trójki, ich troje, frekwencja 100%, sport, Norbert Michalak. Dzień dobry, Iga Świątek zagrał swój czwarty triumf wielkoszlemowego French Open. W jutrzejszym finale zmierzy się z Włoszką polskiego pochodzenia Jasmine Paolini, dla której to największe osiągnięcie w karierze. Polka w półfinale pewnie pokonała Amerykankę Coco Gauff 6-2, 6-4. Po tym spotkaniu bilans ich bezpośrednich meczów to 11-1 na korzyść Świątek. Polscy siatkarze zagrają z Japończykami w siódmym meczu Ligi Narodów. Podopieczni serbskiego trenera Nikoli Grbicza odnieśli 5 zwycięstw i ponieśli jedną porażkę. Mecz z Japonią odbędzie się w Fukuoce. Gospodarze będą mogli liczyć na wsparcie swoich kibiców. Środkowy Mateusz Poręba. Miałem okazję podglądać trochę po treningu, jak grali z Niemcami. No, robi to duże wrażenie. Nie ukrywam, że nie zawsze jest ta pełna publika, a przy pełnej publice też dużo fajnie się gra, jak są emocje, jak ludzie się cieszą, jak zrobisz coś ciekawego na boisku. Dlatego myślę, że na nas to napędza. Kibice z Polski nas przygotowali zresztą do tego, że zawsze mamy pełną halę na meczu i jesteśmy gotowi. Początek meczu Polska-Japonia o 12.20. A wieczorem piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się z Ukrainą w meczu towarzyskim, który odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Dla biało-czerwonych będzie to jeden z ostatnich sprawdzianów przed Mistrzostwami Europy w Niemczech. Pomocnik Jagiellonii Białystok Taras Romanczuk, który urodził się w ukraińskim mieście Kowel, podkreśla, że będzie to dla niego bardzo ważne spotkanie. Atmosfera jest naprawdę bardzo dobra. Wszyscy się czują pewnie. Ja ze swojej strony czuję się bardzo komfortowo. No myślę, że jeżeli się pojawię na boisku, no to nie ukrywam, że to będzie jeden z najważniejszych meczów w moim życiu. Początek o 20.45. A tak na zachętę dla polskich piłkarzy przypomnę tylko wczorajszy wynik meczu towarzyskiego naszych rywali w grupie na Euro. W Rotterdamie Holandia pokonała Kanadę 4-0. Prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Może dziś przelotnie padać, na wschodzie, w centrum kraju i na południu także zagrzmieć. Na termometrach 19 stopni na północy, około 22 w centrum, do 25 na Podkarpaciu. Chłodniej nad samym morzem, od 17 do 19. Wiatr w czasie burz może osiągać prędkość 65 km na godzinę. Zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia codziennie informują o tym, co dzieje się w naszych małych ojczyznach. To nasza misja. Niestety, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego chce zniszczyć dorobek i działalność rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Blokuje przekazywanie pieniędzy z abonamentu radiowo-telewizyjnego. To wasze pieniądze, które my przeznaczamy na tworzenie programu. Chcemy normalnie pracować. Jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia zawsze będą rzecznikiem waszych spraw. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 16 czerwca w MediaMarkt zyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów marki Philips z działu AGD, uroda i sprzęt do podłoży. Na przykład kupując depilator Philips Lumea Skin AI oraz odkurzacz bezprzewodowy Philips Aqua możesz zaoszczędzić nawet 400 zł. Nie zwlekaj i skorzystaj z akcji promocyjnej. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej MediaMarkt, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie.

No i tak, zaczęliśmy. Should I stay or should I go? No to my decydujemy się rozpocząć nasz program i przywitać naszych gości. A z nami w studiu dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, ekonomistka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I Andrzej Sadowski, prezydent Centrum Adama Smitha. Dzień dobry. Dzień dobry. W nastroju śpiewnym, choć nie rozśpiewany jeszcze. Jeszcze nie. Właśnie. Ale trzymamy napój, za słowo. Gorący napój to właśnie mam ciągle nadzieję pamiętamy, możliwe. Tak. Andrzej Sadowski kiedyś przedstawi Państwu jakieś wykonanie na antenie, ale to jeszcze nie będzie dzień dzisiejszy, a my dziś będziemy rozmawiać wokół rocznicy. 4 czerwca to jest dla wielu z nas data symboliczna, związana w jakimś sensie z początkiem zmian ustrojowych w naszym kraju. Z tej okazji analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego policzyli, jak zmieniła się nasza gospodarka w ciągu tych ostatnich 35 lat. No i okazuje się, że o 209% wzrósł PKB Polski na głowę mieszkańca właśnie od roku 1990 do 2023. W czasie transformacji polityczno-gospodarczej po roku 89 Polska przeszła także drogę od jednego z najwyższych do najniższego bezrobocia w Unii Europejskiej. Wartość polskiego eksportu zwiększyła się prawie 30-krotnie. A co dla Państwa było takim największym sukcesem po 89? Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. No, trzeba pamiętać, że ten początkowy okres był bardzo trudny. Wysokie bezrobocie, firmy, które no, były przystosowane do zupełnie innego funkcjonowania, tu naraz musiały zacząć funkcjonować w gospodarce rynkowej. I ja muszę powiedzieć, że patrząc na to, co mamy dzisiaj, to zmiany dotyczące przedsiębiorstw, przedsiębiorczości są niebywałe. Znaczy jesteśmy zdolni do konkurowania, co widać po wynikach, o których tu Państwo wspominaliście. I wydaje mi się, że oczywiście transformacja przeszła, dokonała się tak naprawdę we wszystkich sferach. Natomiast nie we wszystkich. Ad vocem Andrzeja Sadowskiego? Polityka? Nie, no państwo nie przeszło transformacji, co widać po anachronicznych instytucjach, które do tej pory funkcjonują, z tamtego systemu jeszcze zostały zachowane. No to gdzieś tam z polityką oczywiście się wiąże, bo to politycy dokonują jednak tych zmian swoimi decyzjami, które no są robione poprzez regulacje prawne. No, jeśli się tego oczywiście nie zmienia, no to trudno, ale oczywiście pan Andrzej Sadowski ma rację, dlatego że pewnie niektóre kryzysy, które nam się po drodze pojawiały, ale globalne kryzysy, one były globalnymi kryzysami, które dotykały także polską gospodarkę, dotykały nas także ze względu właśnie na słabość instytucji. Tu się absolutnie zgadzam, ale jeśli mogę na chwilę do tej przedsiębiorczości. No, jak popatrzymy na dane Głównego Urzędu Statystycznego, mamy ponad 5 milionów podmiotów gospodarczych zarejestrowanych. Oczywiście część z nich nie działa, zawiesza działalność. Ostatni okres jest dosyć trudny, no ale jednak z bardzo jakby niewielkiej liczby, chyba ponad miliona przedsiębiorstw, mamy tych podmiotów gospodarczych ponad 5 milionów i dajemy sobie naprawdę nieźle, te firmy dają sobie świetnie radę. I przez wiele z tych kryzysów przecież przeszły suchą nogą. Jakiś czas temu mieliśmy takie wyliczenia, ile firm założonych w 89 roku do dnia dzisiejszego dotarło. To jest ponad 50%. No to jest niesamowity absolutnie wynik. Ale to też może warto przypomnieć, kiedy zaczynaliśmy tą transformację, to została przygotowana i wdrożona taka ustawa o finansowej restrukturyzacji przedsiębiorstw i banków i myślę, że to był ten bardzo dobry moment, który pozwolił jednak właśnie zacząć budować gospodarkę rynkową i dał takie efekty. No, ale też zobaczmy, ile firm to są eksporterzy, czyli firmy, które sobie naprawdę świetnie radzą na rynkach zewnętrznych i to na rynkach trudnych, no bo przecież 80% polskiego eksportu to jest eksport lokowany na rynku europejskim, a to nie są łatwe rynki, tam jest ogromna konkurencja. Tak, więc naprawdę wydaje mi się, że ta przestrzeń związana z działalnością gospodarczą, z przedsiębiorstwami, przedsiębiorczością. To jest ogromny sukces, który żeśmy osiągnęli. Panie Andrzeju, Andrzej Sadowski, w takim razie plusy i minusy tego okresu 35-letniego. Będą same minusy. Właśnie. Zauważmy, że zmiany gospodarcze zaczęły się przed zmianami politycznymi i te zmiany gospodarcze wprowadzała ustawa Wilczka z 23 grudnia 1988 roku, czyli większość zmian w gospodarce odbyła się przed 4 czerwca, przed reglamentowanymi wyborami. Najlepiej je scharakteryzował profesor Paweł Glikman w takiej właśnie publikacji poświęconej transformacji, że te pierwsze lata po ustawie Wilczka dały blisko 6 milionów nowych miejsc pracy, a które zostały stworzone przez blisko 2 miliony nowych prywatnych podmiotów, które się wówczas pojawiły w gospodarce. Z panem profesorem świętej pamięci Janem Winieckim w takiej publikacji z 1993 roku wprowadziliśmy termin prywatyzacja oddolna i odgórna. I właśnie ten proces tworzenia przedsiębiorstw prywatnych określiliśmy mianem prywatyzacji oddolnej i ta prywatyzacja oddolna właśnie dawała miejsca pracy dodatnie, czyli tworzyła miejsca pracy, a prywatyzacja odgórna prowadzona przez kolejne rządy likwidowała miejsca pracy w sektorze przedsiębiorstw rządowych. Tylko w Polsce nie doszło do takiej sytuacji, jaka miała miejsce w Rumunii, kiedy doszło do recydywy komunizmu, bo górnicy zbuntowali się na złe warunki życia już po obaleniu komunizmu i obalili pierwszy niekomunistyczny rząd. W Polsce taka rzecz nie miała miejsca z tego względu, że pracownicy z upadających masowo przedsiębiorstw należących do rządu znajdowali zatrudnienie w sektorze prywatnym, który się bardzo szybko rozwijał i to jest proces całkowicie niedostrzegany i niezrozumiały przez polityków, dlaczego w Polsce ta demokracja się bardziej ukorzeniła niż w innych państwach. Zauważmy też, że tak szybko rozwijająca się gospodarka w wymiarze dwucyfrowym, tempo było dwucyfrowe, doprowadziła do sytuacji, w której bezrobocie już spadało w 1997 roku i było na granicy 9%. Natomiast wielka kapitałowa reforma emerytalna spowodowała między innymi, że bezrobocie wybuchnęło do poziomu 20%. Także te wszystkie zmiany związane z gospodarką... No ale dzisiaj jest najniższe w Unii Europejskiej. No, ale my powróciliśmy do niskiego bezrobocia po 20 latach. Od momentu właśnie, kiedy błędne decyzje spowodowały jego wywindowanie na poziom 20%. To uznane zostało za klęskę społeczną. Chociaż, jeżeli mogę wejść panu w słowo, profesor Marcin Piątkowski często mówi, że no oczywiście jakieś błędy, żeśmy popełniali, nasze ekipy rządzące, różne od prawa do lewa w ciągu tych ponad 30 lat, ale takiego błędu zasadniczego, który by nas z jakiegoś tego dobrego kursu odbił, nie było i faktycznie są Chiny, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. Potem jest Polska, to jest niesamowity wynik tak, tych ponad 30 lat. To jest zasługa przede wszystkim przedsiębiorców, tego planktonu gospodarczego, to jest akurat termin Krzysztofa Dzierżawskiego, który wprowadził do obiegu, a nie polityków, bo jeżeli mówimy o nieudanej transformacji, to niestety to ma miejsce w przypadku instytucji właśnie typu wymiar sprawiedliwości, który jak był niewydolny przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, tak jest niewydolny nadal po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Czyli co, siłą inercji, jakiegoś rozpędu, jakiegoś takiego zacofania, które i tak by się przełożyło na wzrost. Myśmy to osiągnęli, jak to się... Nie, znaczy gospodarka wtedy poddana ustawie Wilczka przy tak niebywałym poziomie wolności gospodarczej, który dzisiaj jest trudno sobie nawet wyobrażalny, no po prostu osiągała swoje maksima i gdyby nie kolejne ustawy, które ją likwidowały, a robiliśmy analizę dla jednego rządów, pokazując jak ta wolność gospodarcza w Polsce niknęła i jak to się przekładało. A moim zdaniem takim zwieńczeniem końca tej wspaniałej epoki było schładzanie gospodarki w 1997 roku i zamknięcie granicy ze wschodem dla polskich przedsiębiorstw, które właśnie jeszcze korzystając ze starych technologii próbowały je maksymalnie wykorzystać i dostarczać produkty odpowiednie jakościowo na tamten rynek, co się udawało przez te właśnie początkowe lat. Pani doktor? No, cieszę się, że tak powiem, dwugłos jest bardzo wyraźny na rzecz przedsiębiorczości. I tu mi się skojarzyła piosenka Młynarskiego, Róbmy swoje. Po prostu prywatny biznes, prywatni przedsiębiorcy i ci najmniejsi, ci więksi robili swoje, korzystali z tej przestrzeni, która by była im dana i jak widać robili to bardzo skutecznie. Na dodatek, no mówimy tutaj o tym, że jednak taka pętla na gardle przedsiębiorców się zaciska od wielu lat. Mnóstwo regulacji dochodzi. No ale proszę popatrzeć, tak, na polski rynek, znowu tutaj sięgając do tego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, jest mowa o tym, że napływ inwestycji zagranicznych był absolutnie spektakularny, tak? Chociaż jeżeli mogę, bo właśnie to mnie zainteresowało, ogromny napływ inwestycji zagranicznych, a jednocześnie bardzo mało inwestujemy w rozwój nowych technologii, w badania i rozwój. Tutaj się mówi, że z jednej strony podwyższamy tą średnią, jeżeli chodzi o napływ inwestycji, ale cały czas, jeżeli chodzi o to, ile my rzucamy pieniędzy na to, żeby sprowadzić te inwestycje, jest mizerny na tle Unii. Może to jest tak, że jeżeli nie było inwestycji, no to nagle powstała jakaś próżnia i zassaliśmy, ale... To jak mówimy o tym okresie 35 lat, to może warto przypomnieć też ten okres prywatyzacji. Dlatego, że kryteria, które były stawiane przed podmiotami, które wchodziły na polski rynek, kupując polskie przedsiębiorstwa, to były głównie kryteria dotyczące zatrudnienia, utrzymania zatrudnienia, zapewnienia zatrudnienia. Nawet nie. No, robiliśmy analizę rządowych umów i wcale tak nie było. Ale mnie brakowało w tych umowach, ja uczestniczyłam w tych procesach, tak? I brakowało mi bardzo jednego właśnie ważnego kryterium, znaczy inwestycji w procesy rozwojowe, może nie w tak ściśle badawcze, tak? Bo to może nie był ten etap, na którym myśmy do tego byli gotowi, ale w procesy rozwojowe, czyli nie wymagano od tych, którzy startowali w tak zwanym konkursie o polskie przedsiębiorstwa, nie wymagano deklaracji bardzo konkretnych dotyczących dokapitalizowania procesów rozwojowych tych przedsiębiorstw. A czasami wręcz przeciwnie, bo zamiast wybrać swojego czasu Toyotę, która starała się o przejęcie żerania, wybrano DU, znacznie starszą technologią i to były właśnie takie decyzje... No to było niepowodzenie z pewnością. Wtedy. Absurdalne, ale... Czyli zawsze na kolanach wobec tego zagranicznego kapitału, nie, żeby on napłynął? Nie, ale ja myślę, no, słuchajcie, ale umówmy się, uczyliśmy się wszyscy, tak? Zresztą uczymy się cały czas. Nie, ale to już były doskonałe informacje, analizy, jak tego typu sprowadzanie inwestorów poniosło fiasko w państwach Ameryki Łacińskiej, gdzie próba za wszelką cenę ściągnięcia inwestorów i przekazania im wszelkich możliwych przywilejów kończyła się dla tych państw jednoznacznie negatywnie i ten sam model powtórzono w Polsce w latach 90. Zresztą do tej pory się powtarza, bo ostatnie sprowadzanie inwestorów zagranicznych za ciężkie miliony podatnika polskiego, dofinansowanie. Przypomnijmy, że kilka lat temu niemiecka fabryka likwidowała starą technologię w Polsce, przeprowadziła ją do Polski i dostała z tego tytułu 90 milionów dopłaty od polskiego rządu. Chociaż swojego rynku wycofano tę technologię jako przestarzałą. No właśnie, to jest ten problem. A z drugiej strony mamy na przykład teraz Intela. To już jest wysoka technologia, a my jeszcze negocjujemy, dajcie nam na przykład więcej pieniędzy na polską naukę i to jest chyba taki modus operandi. Negocjować zawsze trzeba. Po to, żeby zadbać o własne interesy, to właśnie przestańmy jakby, tak jak pan powiedział, na kolanach, przestańmy mówić, o jest kapitał zagraniczny zainteresowany, to dajemy, otwieramy tu wszystko i dajemy mu szansę na działanie. Nie, negocjujmy, tak? Bądźmy twardym partnerem. Nawet nie, bo to zaprosiliśmy kiedyś profesora Miltona Friedmana do Polski, który na pytanie, co polski rząd powinien zrobić, żeby ściągnąć inwestorów zagranicznych, odpowiedział nic. jeżeli polscy przedsiębiorcy w tych warunkach osiągną sukces, to będzie to najlepszy dowód dla przedsiębiorców i inwestorów z zagranicy, że w Polsce warto inwestować. Czyli nie można tworzyć zróżnicowanych warunków dla inwestorów. Czy on jest z zagranicy, czy z Polski. Ale ja mówię o negocjacji i o wyciąganiu jak najwięcej, nie dawaniu, tylko o negocjowaniu na naszą rzecz jak najwięcej. Każdy może zainwestować i rządu to nie powinno interesować po prostu. Jeżeli w Polsce są dobre warunki, to tak jak było wcześniej, to naprawdę ustawiała się kolejka. W każdej gospodarce, w duże inwestycje zagraniczne, rząd z reguły wchodzi. Absolutnie nie. No ale w Europie, na Słowacji czy na Węgrzech też mieliśmy tego przykładu. Dzisiaj Słowacja jest dobrym przykładem, jak kilka strategicznych inwestycji, do których rząd Słowacji dokładał, właśnie dzisiaj ciąży na tej gospodarce. No bo tam była monokultura, na przykład motoryzacja tylko i wyłącznie. Ale ja chciałam tylko jeszcze podkreślić, że w ciągu tych 35 lat, no to mamy 20 lat też członkostwa w Unii Europejskiej. No i rzeczywiście tutaj zmiana też była ogromna. Dzisiaj często jeżdżąc po kraju widzimy te tabliczki, na przykład przy autostradach, przy drogach, że one powstały z funduszy europejskich, więcej inwestycji w Polsce powstało za nasze polskie pieniądze i tam tabliczek nie ma, bo właśnie wtedy byśmy zobaczyli, ile tych tabliczek takich i też nie ma tabliczek, jest. Na przykład o tym, że firmy, to co pani doktor mówiła, że firmy radzą sobie na konkurencyjnym rynku, że sprzedają coraz więcej, że dają pracę, tego też, takich informacji nie ma. Pewnie byłoby ich dużo więcej. No, słuchajcie, nie idźmy tą drogą, żeby otabliczkować wszystko. Nie. To właśnie jest... Wedle mnie tu, jeśli już jesteśmy przy inwestycjach, to ostatni, no dosyć długi okres, to jest z punktu widzenia inwestycyjnego no niewykorzystane, dlatego że jak popatrzymy na wyniki dotyczące nakładów inwestycyjnych, no to ciągle nie możemy wyjść z tego zaklętego kręgu 17% nakładów w stosunku do produktu krajowego brutto. Ale on nie jest zaklęty, on jest konsekwencją pogarszania przepisów dotyczących inwestowania, także to jest tylko konsekwencja. Można go zmienić w każdej Nie tylko chwili. Przepisów, ale także ogromnej niepewności, w tym niepewności politycznej, która przez ostatnie lata. Nie, i oczywiście mówiłeś wcześniej o praworządności i braku praworządności. W państwie Izrael inwestycje cały czas mają miejsce, mimo że jest to państwo, które jest otoczone w większości przez wrogie państwa. Także tutaj ta niepewność polityczna w przypadku Izraela w ogóle pokazuje, że to nie tu jest ten chyba temat rzeka. I też temat rzeka. Pewnie jeszcze będzie niejedna okazja, żeby do tego wrócić. A my za chwilę już powiemy o decyzjach, które są podejmowane w Brukseli albo w Strasburgu i mają wpływ też na nasze codzienne życie. Payback, tak nazywała się ta piosenka. Teraz o zwrotach, które często próbujemy zwrócić różne towary, które w krótki mają okres życia, a tymczasem Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę, która nazywa się o prawie do naprawy. Konsumenci będą mieli łatwiejszy i tańszy dostęp do naprawy sprzętu, ale czy nowa dyrektywa sprawi, że po pierwsze konsumenci zmienią swoje nawyki, a po drugie rynek wykwalifikuje potrzebne kadry? Sprawdziła to Monika Suszek. Założenie jest takie. Ma być łatwiej naprawiać sprzęt RTV AGD zamiast ulegać szybkiej konsumpcji. Na ile jest to możliwe? Bardzo wiele lat się miało, nie? Lodówkę, pralkę. Teraz się części zmienia. Części naprawa się kosztuje tak prawie dużo, że lepiej się opłaca nową kupić. Nie ma co ukrywać. Miejsc do naprawy sprzętu RTV AGD jest coraz mniej. A te, które istnieją, z utęsknieniem wyglądają klientów. Trzaski, ale to chyba antena jakaś musi. To już zanika, ta naprawa. Zanika. Lidia Tybianowska z serwisu napraw sprzętu elektronicznego. Przychodzę, otwieram i czekam na klienta, jak coś przyniesie do naprawy. A przychodzą klienci? No rzadko, już teraz coraz rzadziej było dużo, dużo pracy było, bardzo dużo. Coraz rzadziej naprawiamy sprzęty, bo koszty są wysokie, dodaje pan Ryszard z jednego z punktów naprawy. Telewizory już grają tylko do 5 lat. To są uszkodzenia już poważne. Nie wszyscy się decydują. Właśnie telewizor załóżmy chiński kosztuje 600 zł, a naprawa 400, no to takie są te naprawy w tej chwili telewizorowe. Dlaczego jest tak drogo? Na cenę wpływa wiele czynników. Zdaniem Radosława Maja z Aplia Polska, Związku Pracodawców AGD, trudno dziś mówić o zmniejszeniu ceny serwisu. Duża część kosztów naprawy to są kwestie logistyki, kwestie profesjonalistów, techników napraw AGD, którzy się zajmują tym sprzętem. To jest ponad 50%, więc ciężko, żebyśmy mieli techników, profesjonalistów, którzy muszą być i informatykami i mieć specjalizację, jeszcze być miłym w obsłudze klienta i jednocześnie mało im płacić. Więc to wszystko wiąże się z obsługą profesjonalistów i to wszystko jest wliczone w serwis, który w Polsce zapewniają firmy naprawcze. Z drugiej strony ważne jest to, że jako na przykład w Europie uda się po prostu zwiększyć poziom recyklingu. Ekolog Dominik Dobrowolski. Na wielu różnych polach gospodarki Europa może się poszczycić, że jest liderem, ale akurat w przypadku elektroodpadów tutaj jesteśmy niestety na szarym końcu. Przypomnę, że na świecie tak per capita na głowę zużywamy rocznie 9 kg elektropędów, to znaczy tyle tych elektrosprzętów różnego rodzaju kupujemy, ale w Europie kupujemy 18 kg, czyli dwukrotnie więcej niż średnia światowa. Kiedyś się naprawiały i to było naturalne. W różnych dzielnicach były takie punkty złota. A coraz ich jest mniej. Tak niewiele ich jest, że na palcach policzy w Warszawie. W okolicy tej, w Śródmieściu, to też było sporo. Teraz już jest coraz mniej, coraz mniej. A kto najczęściej przynosi sprzęty do naprawy? No właśnie, starsi. I co przynoszą? Tacy starsi ludzie to radyjko. Radyjko, żeby było tam do poduszki. Nie może spać staruszka. Jak się obudzi, no niestety, no musi sobie to radyjka posłuchać. Bo ta cisza to zabija. To radyjko trzeba naprawić, a nie zawsze się da. To nie zawsze się da. My znowu w studiu i z nami cały czas goście, dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Andrzej Sadowski. No i pytanie o te naprawy, chociaż tak naprawdę to nie sprzęt elektroniczny tutaj państwa rozgrzewał do czerwoności. Rozmawialiśmy o cerowaniu skarpet na przykład. To są naprawy, które tutaj wzbudziły prawdziwe emocje. Ale one były prowadzone w warunkach domowych, natomiast w warunkach zorganizowanej sieci usług w czasach minionego systemu to były tak zwane podnoszenie oczek w rajstopach. Repasacja, które były towarem na tyle deficytowym, jak praktycznie wszystko w tamtym systemie gospodarki permanentnego niedoboru, że właśnie powstały usługi, które miały przywracać drugą młodość, można powiedzieć, rajstopom. Co później zniknęło w momencie, kiedy import tego typu produktów stał się tak banalny i wszędzie dostępny na każdym łóżku, które stało wtedy na ulicy po grudniu 1988 roku, kiedy na łóżkach, kocach, szczękach, które się później pojawiły, że nie było już sensu cokolwiek naprawiać, skoro cena nowych par rajstop była znacznie tańsza niż próba podniesienia oczka. To może nie dyrektywy tu nam potrzeba, to, tylko no, właśnie systemu państwa centralnie sterowanego. Właśnie żeśmy tu dyskutowali w czasie muzyki, przerwy muzycznej, że może bardziej skuteczne byłoby wprowadzenie gospodarki niedoboru. A, i powrót do kartek, że na przykład na, jedna para rajstop na, tak jak były dwie pary... No może nie pary, przesadzajmy, naprawdę. Dwie pary butów było za czasów minionego stroju, kiedy na rok przysługiwało kartkowe. Na szczęście dyrektywa nie dotyczy rajstop, tak? To ona dotyczy na razie wybranych sprzętów. No tak, ale jak będziemy świadomymi konsumentami, sami będziemy, prawda, myśleć. Ale ja muszę powiedzieć, ja korzystam i z Szewca, i z Krawcowej, która czasami... No tak, ale dzisiaj no, nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie powoływał się na tą kolejną bez sensu dyrektywę, tylko z tego względu, że koszty napraw używanego do tej pory sprzętu są znacznie wyższe niż zakup nowego sprzętu. Nowej generacji. Mm-hmm. Stąd ta dyrektywa w życiu będzie martwa. No, ale to musimy doprowadzić chyba do sytuacji, że smartfon nie będzie się psuł po 2 latach, czyli dokładnie po tym okresie, na który ma gwarancję, tylko że będzie to jest inna dyrektywa, tworzony w inny mówiona sposób. O przeciwko starzeniu sprzętu, bo faktycznie firmy wprowadzały, tak jak to na przykład się okazało w kopiarkach, że po przekroczeniu odpowiedniej liczby kopii wydrukowanych de facto kopiarka stawała i bez naruszenia patentów firm, gdzie te po prostu blokady można było zdjąć, to dalej mogło działać, ale to był proces właśnie polegający na starzeniu, co powinno być przedmiotem normalnego sporu w sądzie i takie firmy zapłaciłyby gigantyczne odszkodowania za próbę wprowadzenia klientów w błąd co do jakości i sprawności swojego sprzętu. Niestety nie mamy systemu jak w USA, gdzie konsumenci idą do sądu. Ja muszę powiedzieć, że zastanawia mnie, czy Komisja Europejska przed rozpoczęciem prac wiele lat temu nad tą dyrektywą przeprowadziła badania konsumentów, jak ich zachowań, jak oni to widzą, tak? Bo no pytanie, mamy dyrektywę, pytanie, jak my się będziemy zachowywać. Jest też informacja, okej, dla mnie cel taki, żeby wydłużyć życie, po to, żeby oczywiście zmniejszyć zużycie surowców, materiałów, żeby zadbać o środowisko, cel jest absolutnie szczytny. Pytanie, czy to jest metoda, która doprowadzi do realizacji tego celu. Jednocześnie komisja mówi przy tej dyrektywie, że no, trzeba będzie stworzyć całą sieć punktów napraw. Mówi o tym, że będzie trzeba szkolić osoby, które będą te naprawy dokonywać i że będą tworzone nowe miejsca pracy. No to ja znowu mam w głowie demografię w Europie, nie tylko w Polsce, gdzie tak naprawdę pracowników nam brakuje. Więc pytanie, czy to się będzie w ogóle spinać? Czy to nie jest tworzenie regulacji dla tworzenia regulacji bez kolejki możliwości? Kolejki na te szkolenia nie widzę tego. Nie, będzie pod warunkiem, że emeryci, którzy akurat mają problemy z zapłaceniem rachunków za energię, a tak jest w Europie coraz częściej, będą dorabiać w domu w ramach pracy nakładczej albo chałupniczej. Jak to no ale pytanie, było. Czy będą nie mieli no, komu naprawiać, nie, nie, no, czy my do tych emerytów pójdziemy ze swoją pralką, czy lodówką, czy telefonem. Nie, ale pokazało się absurd takiego założenia, że można centralnie zaplanować powstanie sieci zatrudnienia dla osób, które będą nam naprawiały. No to jest gospodarka planowana, która jak widać się nie sprawdzała. No ja myślę, że to się okaże, jak to prawo będzie stosowane w życiu po prostu. Czy ja mogę, bo to jest wydaje mi się przykład, o tym przed chwilą mówiłam, mówiąc o jakby zrobieniu badań, które są podstawą do tworzenia, dla mnie powinny być podstawą tworzenia regulacji. No, nie możemy, znaczy twórzmy prawo, które ma sens, które jest wykonalne i które pozwala nam realizować cele, które żeśmy sobie postawili. Oczywiście nie wiem, jak będzie, ale no, na taką moją ekonomiczną wiedzę, ale także taką wiedzę konsumencką, bo przecież wszyscy jesteśmy konsumentami, wydaje mi się, że to po prostu nie zadziała. Więc pytanie, czy ilość czasu, która została spędzona na przygotowanie, na dyskusję, na przygotowanie tego wszystkiego, nie jest zmarnowanym czasem i zmarnowanym pieniądzem. No zobaczymy. Ja jeszcze tylko chciałam dodać, bo tam w materiale słyszeliśmy na końcu, że radyjka naprawiane są. Jeśli mają służyć do słuchania trójki, to jak najbardziej naprawiane. wyciszyła nas chyba troszkę ta piosenka, no ale teraz będzie informacja, która myślę, że może nas zelektryzować. Polskie firmy w ogonie cyfrowego rozwoju, tak wynika z najnowszych danych Eurostatu. W tabeli zajmujemy 21. pozycję wśród unijnej 27. Z badania PFR wynika, że tylko niespełna 20% firm w Polsce ma jakikolwiek plan na swoją cyfryzację. No i teraz sobie myślę o tych wszystkich naszych blikach, startupach, fintechach. I to one są, rozumiem, tymi 20%, a poza tym co? Nie, no akurat te badania były przedstawiane 2 tygodnie temu na konferencji, którą organizował Bank Światowy, w której miałem okazję brać udział. No i jestem, że tak powiem, bardzo sceptycznie nastawiony do wartości przedstawionych informacji, bo tak jak pan redaktor zauważył, jednak różne rozwiązania, które nie istnieją w innych państwach Unii Europejskiej, a nawet takie w polskim sektorze publicznym jak mObywatel i usługi z tym związane. Oczywiście w stosunku do innych państw to jeszcze jesteśmy pozaeuropejskich, jesteśmy na końcu, ale one okazało się, że w stosunku do naszych sąsiadów, czy z Niemiec, czy z innych państw Unii Europejskiej, są naprawdę wyprzedzane. Jesteśmy trendseterami, jak to się mówi. Daleko wyprzedzamy. Zresztą polska bankowość elektroniczna była najbardziej rozwinięta w państwach Unii Europejskiej, bo wykorzystywaliśmy swoją rentę zacofania, stąd przechodziliśmy na technologie, których Europa jeszcze wtedy nie stosowała. I dlatego też polskie firmy, tutaj kłania się jednak znajomość Schumpetera, gdzie innowacja jest wtedy potrzebna, kiedy ona naprawdę przynosi jakiś zysk, a nie bądźmy innowacyjni, żeby znajdować lepszą pozycję w jakichś tam rankingach Banku Światowego. Więc ja nie wiem, czy to z tego nie wynika. To znaczy, skoro sobie powiedzieliśmy, że po 89 roku połowa firm przetrwała, to są często mikro, małe firmy, no to przecież one, to dla nich terminal to jest czasami punkt jakiś zastanowienia, a co dopiero jakieś, nie wiem, aplikacje, no. Panie redaktorze, po pierwsze, w każdej gospodarce dominują mikroprzedsiębiorstwa. Ta struktura jest bardzo podobna, jeśli chodzi o sektor przedsiębiorstw w każdej gospodarce. To może być pół punkta, jeden punkt procentowy różnicy. Mhm. Czyli gdzieś 95-96% wszystkich firm to są mikrofirmy, czyli firmy zatrudniające do dziewięciu osób. Natomiast, no popatrzmy, po to, żeby firmy mogły funkcjonować, i mamy dane GUS-owskie też, absolutna większość, 99,9% firm ma swoje strony internetowe. No, może to nie jest zaawansowana cyfryzacja, ale po to, żeby funkcjonować, żeby dotrzeć do rynku, żeby dotrzeć do klientów, czy tym klientem jest gospodarstwo domowe, czy tym klientem jest inny przedsiębiorca, no to jest w tej chwili jedyna droga i wszystkie firmy to mają. Znaczy, dlaczego tego nie kwalifikować jako cyfryzacji, tak? Pytanie, co w tym badaniu zostało jako cyfryzacja potraktowane? W absolutnej większości firm płaci się też elektronicznie, tak? No. O właśnie, bo nie, to warto zauważyć, że polskie firmy, czy polski e-commerce jest jednym z najbardziej rozwiniętych na terenie Unii Europejskiej. A to jeszcze bardzo przyspieszyło w COVID-ie. Bo mamy też system płatności BLIK, który jest fantastyczny. Czyli nie wiem, jakie pytania były stawiane, jak to badanie było robione, co było badane, tak? Więc nie wiem, jaka jest jakość tego badania, ale no, mamy kontakt z firmami. Ale już organoleptycznie widać, że to jest jakaś... Ale mamy kontakt z firmami, te firmy naprawdę, znaczy dla nich to jest... Może to nie ma planów jakichś tam na 3-5 lat, jak się cyfryzować, ale to się po prostu dzieje. Zauważmy, że na przykład właśnie ten polski e-commerce łącznie z sposobem dostarczania przez paczkomaty, czyli handel zaczął przez podbijać internet. Państwa Unii Europejskiej, gdzie paczkomaty wcześniej nie były znane w tej skali, jaką dzisiaj doświadczamy w Polsce. Także stąd ja bym i to bardzo... my się rozpychamy łokciami na rynkach zagranicznych właśnie z paczkomatami. Proszę zobaczyć też, jak niebywale, jeśli już wychodzimy szerzej, bo powiedzmy na wyższy poziom technologii, tak? Proszę zobaczyć, jak zaawansowane są nasze firmy, które tworzą różnego rodzaju rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję dla sektora zdrowia. No tu jesteśmy naprawdę jednym z liderów na świecie, nie w Europie. I to warto też zauważyć, że polski sektor kosmiczny jest na tyle atrakcyjny, że firmy z zagranicy właśnie, z innych państw Unii Europejskiej próbują podkupować i przekupić polskich pracowników tej firmy. Czyli naprawdę warto poznać, czym się kierowali badający, że taka pozycja nieadekwatna do tego, co się w Polsce dzieje. Może cyberbezpieczeństwo było tutaj, ale że to tu są jakieś zagrożenia. Możliwe, ale to powinno być jedno z kryteriów, bo tu rzeczywiście mamy trochę do zrobienia. Tak. I myślę, że rzeczywiście przedsiębiorcy, szczególnie ci mniejsi, nie do końca czują te ryzyka związane z możliwymi atakami w tej cyberprzestrzeni. Na pewno mamy obszary, które pewnie wymagałyby doinwestowania i mam nadzieję, że w tą stronę inwestycje będą szły, jeśli uda się jednak skłonić przedsiębiorców działaniami regulacyjnymi, dobrymi na rzecz przedsiębiorców, wspierającymi ich decyzje inwestycyjne do tego, żeby właśnie inwestowali. No ale skoro mówimy o tych firmach zaawansowanych technologicznie, to w tym tygodniu PayEye, polski fintech, jako pierwszy na świecie zapowiedział, że startuje z pilotażem płatności przy pomocy biometrii tęczówki oka i twarzy. Spojrzenie będzie konieczne do przeprowadzenia identyfikacji klienta, no a pozostała część transakcji odbywa się już tradycyjnie, czyli kartą. No ja myślę, że to jest bardzo ciekawa informacja, że nawet nie to, że jesteśmy pierwsi w Europie, ale pierwsi na świecie coś takiego przeprowadzamy. Chociaż w spojrzeniu, a propos oka, widzę tutaj w spojrzeniu Andrzeja Sadowskiego chyba... Jakąś niepewność? Jakąś ironię nawet. Nie z tą innowacyjnością, bo w innych państwach na świecie wykorzystuje się DNA i za chwilę być może będziemy dzięki identyfikacji DNA dokonywać różnych transakcji. Najbardziej zaawansowanym pod względem płatności jest kontynent afrykański, wbrew pozorom, i wiele rozwiązań, które w Polsce są stosowane i w innych państwach pochodzi z tamtego, wydawało się, zacofanego kontynentu, a okazało się, że przekazywanie pieniędzy na odległość między pracującymi mężczyznami, a ich rodzinami w innych plemionach, wymagało technologii, które właśnie tam zostały wymyślone. A poza tym skan nadgarstka jest bardziej bezpieczny, co w Ameryce udowodniono, że tylko wzór skanu nadgarstka i to żywego nadgarstka zachowuje właściwości pozwalające na identyfikację. No ale podobno też oko nie zmienia się przez całe życie i dlatego jest... Ale nie zmienia się nie tylko przez całe życie. Ale i po śmierci też. Znaczy dla mnie to jest ciekawostka, tak? Nie wiem, czy to będzie ten kierunek, w którym będziemy szli w tych rozwiązaniach fintechowych, e-commerce'owych też, bo... No, mam trochę wątpliwości, ale może one zostaną rozwiane. Na razie traktuję to jako ciekawostkę. Będzie to w procesie badania na razie, więc klienci Empiku, kupując książki, będą mogli dokonać się właśnie takiej weryfikacji. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Kłaniamy się w pas naszym firmom, których naprawdę jest coraz więcej, które tworzą wspaniałą wartość dodaną. Doktor Małgorzata Sterczewska-Krzysztofzek, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję. Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smyfa. Państwu też kłaniamy się w pas. Ogłoszenie społeczne. Nieważne, ile wyborów masz za sobą. Albo czy to będą twoje pierwsze wybory. Każde wybory są najważniejsze. Na tym polega piękno demokracji w Europie. Wybory europejskie 9 czerwca. Wykorzystaj swój głos, by inni nie zdecydowali za ciebie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje? To w euro! Akcja na bramkę! I gol! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Zmywarka do zabudowy Bosch. Szuflada na sztuczce. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2749. Teraz za 2699 zł. I pierwsza rata gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. 20 rat 0%. RRSO 0%. Do 19 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.